बड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो खुशी की लड़ी प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी किसको पड़ी प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी से कुछ भी गहरा नहीं।